i ta piosenka, o której była mowa, Bruce Broughton. Yes, alone, yet not alone. O, dokładnie. I będzie prowadził jedno z tych spotkań z cyklu Talking Piano. Powrócimy do tej nowej propozycji festiwalu Transatlantyk. Festiwal to jest idei muzyki i filmu, filmu i muzyki, czyli Transatlantyk po raz czwarty w Poznaniu, proszę państwa. Panowie, już czwarty. Czwarty raz. W przyszłym roku jest piąta. Mamy pierwszą wielką rocznicę. Także ostrzegam wszystkich, to będzie festiwal dopiero. W tym roku będzie świetny, ale w przyszłym to już w ogóle. Będziemy tam lądować balonami, będą cepeliny latały, proszę państwa. Będzie po prostu karuzela wielka, będzie się kręciła. Ta, na Placu Wolności. Nie ogarniemy tego. Ja właśnie sobie, że ja znalazłem ten list Bruce'a Broughtona do mnie. Okay. Ten, który wysłał do wszystkich kolegów. Ja nie będę go po angielsku czytał, bo to nie ma sensu, ale ja go spróbuję szybko przetłumaczyć. I on pisze tak, że Jan Dirian pisze tutaj, żeby po prostu zwrócić twoją uwagę na piosenkę Alone, Yet Not Alone, która jest na liście Akademii utworów, na które można głosować. Pisze, że to było skomponowane przez Denisa Spiegla i na spółkę z nim i jest tam częścią tego filmu. I następnie pisze, że wysyłam ten liścik, ponieważ jest to bardzo mało prawdopodobne, że ten mały, niezależny film będzie w ogóle zauważony, czy w ogóle zobaczy go ktokolwiek z Music Branch, czyli z naszej części Akademii. I po prostu chcę, żeby była jakakolwiek świadomość, że taki film istnieje. To jest, pisze tak, this is merely a request for your consideration, czyli to jest zaledwie prośba, żebyście zwrócili uwagę. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie zauważona. Best wishes, Bruce. No i ja nie widzę w tym liście niczego, co by w jakimkolwiek sposób przekraczało dopuszczane normy i nie ma tam jakiejś taniej propagandy, nie ma próby manipulowania moją opinią i tak dalej. Ja mam listę, bo to wygląda tak, że dostajemy my, członkowie Akademii, taki całe tam, chyba w tym roku było 85 tych piosenek. I one mają numery i się to włącza, to DVD i się po kolei ogląda i punktuje i gdzieś tam potem się głosuje. No to, przepraszam bardzo, ja mam do wyboru 85 i niewinny list Bruce'a nie mógł wpłynąć na moją decyzję. Naprawdę nie mógł. Jak mówię, bo jeszcze byłem bombardowany. Ale tak to wygląda. No i to jest ciekawe, bo to jest potężna maszyna. Tam są potężne siły, które grają i dobrze wiedzieć, jak to działa. I cieszymy się, że na Festiwalu Transatlantyk będzie można zobaczyć, jak działają te wielkie wichury. A teraz przechodzimy do sekcji Echo na tym festiwalu. Przypomnę, że mamy dla państwa taki rodzaj wejściówek, może nie zaproszenia, bo wstęp jest wolny, ale niełatwo się dostać. Umówmy się, że jeżeli państwo do nas się dodzwonią, to wpisujemy państwa na listę, kontaktują się państwo z odpowiednią osobą i ona ustala, który film państwo chcą zobaczyć w tej sekcji Echo. 22 333 33 33. Inspirowana jest ona przez Aquanet, czy Aquanet, jak państwo wolą. Tak. Aqua po angielsku, aqua po łacinie. Słucham. Pełna nazwa tegorocznej sekcji poświęconej ekologii. Ona jest u nas co roku. Od pierwszej edycji Transatlantyku sekcja Eko była. Od pierwszej edycji była nieodpłatna. No, uważamy, że wiedzą warto dzielić się za darmo. Tak, festiwal jest skoncentrowany na, przynajmniej tutaj w tej sekcji, na ochronę ekologii, na ochronę ziemi, no ponieważ to, o czym byśmy mówili przedtem, że nie tylko prawda, konflikty targają światem, ale także to, co dzieje się gdzieś tam pod nami. I tutaj w tej sekcji jest znakomity przykład tego, że kiedy nawet o tym nie wiemy, gdzieś tam jakieś wielkie molochy mogą dbać na nasze zdrowie. Mam tu na myśli film Testowane na ludziach. Jeden z czterech filmów, które pokażemy w tym roku w sekcji poświęconej kinu ekologicznemu. To jest amerykański obraz o tym, jak chemikalia, które są zawarte w kosmetykach, w żywności, albo na przykład w materiałach budowlanych, mogą destrukcyjnie wpływać na nasze zdrowie. Tu twórcy filmu zobaczyli, że nawet wśród osób, które tak naprawdę prowadzą zdrowy tryb życia, uprawiają sporty, nie palą, nie piją. Trafiają się wśród nich i nie mają, to jest ważne, nie mają takich genetycznych nacechowań, trafiają się wśród nich choroby śmiertelne. No i okazuje się, że jedną z takich przyczyn jest fakt, że wielkie korporacje, które dodają chemikalia do swoich produktów, no mają zupełnie za nic to, że to może wpłynąć negatywnie na życie bardzo wielu ludzi na świecie. Stąd też tytuł filmu Testowane na ludziach. To jest jeden z czterech filmów sekcji Eco Inspired by Aquanet. Duchy naszej machiny. To z kolei tutaj kamera z ludzi powoli schodzi na zwierzęta, ale nie do końca, bo film jest o aktywistce, która uważa, że zwierzę też powinno mieć... Mówimy w świecie ludzi, że tak powiem, mówimy o prawach człowieka. No i że zwierzę powinno mieć takie prawa zwierzęcia. Ona chce nam przez ten film pokazać, jak faktycznie te zwierzęta są na całej ziemi fatalnie traktowane. I tak faktycznie się w tym filmie dzieje. I jeśli już mówimy o zwierzętach, to dwa ostatnie filmy sekcji, jeden z nich jest poświęcony zwierzętom. Jest to bardzo piękny obraz. Kraina Niedźwiedzi 3D. Tak, mamy dokument 3D. Bardzo się tym chwalimy. I jeśli pamiętają państwo Niedźwiadka, żona Jacques'a Anno, no to to jest troszeczkę podobna sytuacja. Pojedziemy razem z reżyserem tego filmu w głąb Rosji, na samą północ, gdzie, prawda, jest Kraina Niedźwiedzi. I tak naprawdę nie będziemy robić nic innego, niż podglądać je w ich naturalnym środowisku, co jest tak fascynujące, jak fascynujący był na przykład film Mikrokosmos, który był wielkim przebojem kin lat temu, bodajże 18. Pięknie sfotografowany film, ten efekt 3D dodaje tam niesamowitej głębi. Ja czasami mam wrażenie, że 3D wynaleziono dla takich filmów, jak Kraina Niedźwiedzi, albo jak Pina, chociażby, a nie dla superprodukcji w stylu Awatara. Natomiast jeśli już mówimy o superprodukcjach, to nasz czwarty dokument łączą z nimi dwie rzeczy w sumie łączą. Nasz gość i technika, w jakiej powstał film Był sobie las, który opowiada o deszczowych lasach w Peru i Gabonie i o ekosystemie, o historii tych lasów, o prehistorii tych lasów i o tym, że to są tak naprawdę takie zielone płuca ziemi. Pierwsza rzecz, która łączy ten film z superprodukcjami, to fakt, że został on nakręcony w takiej technice 4K, której między innymi trylogia Hobbita została nakręcona jako pierwsza. Natomiast drugą rzeczą jest fakt, że przyjedzie do nas specjalnie z Hollywood Justin Chatwin, człowiek, który był główną gwiazdą obok Toma Cruise'a Wojny Światów, Stevena Spielberga, czyli jednego z najbardziej kasowych filmów 2005 roku, kompletnie zwariowany na tmucie Amazonii, i z nim odbędzie się spotkanie po seansie tego filmu i będzie można na ten temat porozmawiać, a Wojnę Światów tego samego dnia też pokażemy i spotkanie z Justinem Chatwinem z okazji Wojny Światów Spielberga również się odbędzie. No fantastycznie. Proszę państwa, ostatnia szansa na to, żeby otrzymać wejściówkę od nas, taką zagwarantowaną, że tak powiem, wejściówkę na na pokazy filmu z sekcji, czy w sekcji Eko 22 333 33 33. Czekamy na państwa propozycje i już kontynuujemy, czyżby państwu nie była bliska idea ekologii? No nie. I już kontynuujemy temat muzyka na festiwalu. Od razu jeszcze dodajmy, że mamy też zaproszenia, jeszcze jedno zaproszenie na galę zamykającą festiwal. Obawiam się, że zapomnimy o tym powiedzieć, na czym będzie polegała, że tak powiem, uroda tejże gali. No na gali dajemy nagrody, prawda, zamykające, ale robimy więcej, ponieważ robimy też prawdziwy show, czyli gwiazdą artystyczną będzie orkiestra AUXA pod dyrekcją Marka Mosia, która zagra mało znany w Polsce program, ale który jest wielkim przebojem muzyki klasycznej. Mianowicie 4,5 roku Vivaldiego zostały przekomponowane przez mojego kolegę Maxa Richtera, Niemca, który praktykuje też w Hollywood i tak dalej. I zremiksował nieżyjącego kompozytora. Tak, to jest bezpieczny sport, bo protestu nie będzie. Nie znali, no, co to jest spadkowiercy Vivaldiego. No w każdym razie, mówiąc serio, to jest duży sukces. Deutsche Grammophon to wydało, to się rozeszło i tam są elementy elektroniczne, ale to jest też bardzo solidne, klasyczne granie. I solistą jest Janusz Wawrowski, skrzypek, a jak mówię, orkiestra AUXO gra, Marek Moś dyryguje i 4,5 roku będą po kolei przedstawiane, przedzielane nagrodami. To będą nagrody za nasze konkursy kompozytorskie. O których nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj. Więc może teraz no powiemy. Powiedzmy, są dwa. Pierwszy jest unikalny. Chwalimy się tym bardzo, bo nie ma takiego na świecie. To jest konkurs natychmiastowej kompozycji, czyli Instant Composition Contest. Polega on na tym, że pokazujemy 5-minutowy film uczestnikowi. Natychmiast musi on usiąść przy fortepianie i zagrać, skomponować utwór na oczach publiczności i jury, który jest połączony z tą obrazem. No i kto zrobi to najlepiej, dostaje nagrody. Nagrody są dosyć wysokie, to jest kilka tysięcy, znaczy główna nagroda jest 10 tysięcy w tym roku i tak dalej. 5 i chyba 2. I to jest konkurs numer jeden. Konkurs, który czerpie z tradycji improwizacji w muzyce, także klasycznej. Sztuka, która gdzieś tam została, może nie tyle umarła, ile gdzieś tam przez akademizm została ona wyparta. Jazz był tą dziedziną, która praktykowała improwizację, no muzyka współczesna, ona od niej uciekała. I myślę, że taki fajny czas, ponieważ w ogóle się odradza w muzyce współczesnej duch, skutecznie zabity tam gdzieś w latach 60., tam, gdzie zabijano wszystkie elementy formy, czyli rytm, harmonię i tak dalej. Duch się odradza, czyli podstawowa forma komunikacji, bo muzyka to są emocje i muzykę myśleliśmy baląc bęben, potem śpiewając Bóg wie co i to była nasza podstawowa ludzka forma bardzo mocnej, głębokiej czasami komunikacji emocjonalnej i jak się nasza cywilizacja zabiła to, a teraz się gwałtownie odbudowuje. No i ta improwizacja jest taką częścią tego programu odbudowy, gdzie szukamy emocji, szukamy reakcji wszystkim. I człowiek ma, umysł ludzki jest nieodgadniony i mamy tę zdolność reagowania instynktownie na to, co widzimy. I ludzie mówią, jakie to jest trudne. Dla jednych jest to trudne, dla innych jest to łatwe. Jedni widząc coś reagują natychmiast, muzycznie, w tym przypadku na fortepianie. Może w przyszłości rozszerzymy to na inne instrumenty, ale na razie chcieliśmy, żeby to pole było wyrównane, że każdy ma te same szanse, bo jeżeli byśmy mieli trąbkę, fortepian, gitarę, skrzypce i tak dalej, to strasznie trudno ocenić. Co innego by też decydowało. No właśnie. No, a tutaj mamy fortepian. To jest konkurs numer jeden. Konkurs numer dwa jest bardziej... Przepraszam, a jeszcze zapytam, kto jest w jury tego konkursu. To jest bardzo ciekawy, że tak powiem, moment. Jury konkursu Film Music Competition. O, John Ottman. Jacek włączył się. Tak, tak. Michael Price, Andy Hill, Michael Ost i Richard Gladstein. To jest Gladstein. Gladstein, przepraszam bardzo. To jest piątka jurorska pierwszego konkursu. Johan Johansson, Matthias Hornschuch, Monika Wolińska i Robert Piaskowski. To są jurorzy drugiego konkursu. Ten Robert Piaskowski, tak. Ten sam. I to jest kolejny... Z Krakowa, dyrektor Festiwalu Muzyki Filmowej. I to jest kolejny przejaw... Dźwięku, który tak. W Persydynku pracował wszędzie na świecie, w najlepszych studiach hollywoodzkich, londyńskich, w Toronto nagrywaliśmy, w Rzymie i tak dalej. Każdy z członków jury jest bardzo wybitnym przedstawicielem. Tam są producenci, są kompozytorzy, są reżyserzy i... I to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. Ja naprawdę zachęcam, uwielbiam ten konkurs muzyki natychmiastowej, jak ja sobie ją nazywam. Co prawda oglądam wielokrotnie ten sam filmik, ale to jest taka rozkosz... Czy będzie film rysunkowy w tym roku, czy... Tak. Tak, tak jak zawsze. Tak, bo w tym konkursie się najlepiej sprawdza się animacja. Malutka animacja. 5 minut mniej więcej. I to jest fascynujące, że widzi się wielokrotnie ten sam film i za każdym razem on żyje inaczej. I nagle dostrzegamy w nim elementy przez zmieniającą się muzykę, których nie widzieliśmy. A kto kocha muzykę, no naprawdę raj na ziemi. Gdzie to się odbywa? To będzie też w Centrum Kultury Zamek w Sali Wielkiej. Dobrze, i ten drugi konkurs? Drugi konkurs jest bardziej skomplikowany, w tym sensie, że wymaga przygotowania i czasu. Wywieszamy wywiesiliśmy na stronie internetowej dwa fragmenty filmu. Jeden to jest 5 minut fabuły niemieckiego filmu, do którego ja komponowałem muzykę w tym roku. Ma tytuł In Between Worlds, czyli Pomiędzy Światami. Nie znamy tej muzyki? No właśnie, ale to może to nadrobimy. W każdym razie jest to film o Afganistanie. Kobieta, niemiecki reżyser Fio Aladag pojechała do Afganistanu, gdzie po raz pierwszy właściwie w atmosferze no bardzo niebezpiecznej nakręciła film bardzo męski w sumie o realiach, w tym przypadku realiach uczestnictwa niemieckiego korpusu, tam nazwijmy go pokojowym, próba budowania jakiegoś tam porządku w tym Afganistanie. I no oczywiście film nie jest optymistyczny, no bo tam nic nie wychodzi tak naprawdę i i ci Niemcy nie wiedzą, co tam robią, bo nawet strzelać nie mogą, bo jest taka paradoksalna zasada tych sił stabilizacyjnych, że one mogą strzelać, kiedy są zaatakowane i zidentyfikowały napastnika. Jeden z tych żołnierzy powiedział nieoficjalnie, jedyny talib, którego widzieli, to był martwy. I właściwie nigdy nie widać, kto atakuje, więc oni nie mogą strzelać. To jest taka scena bardzo taka no, niezrozumiała dla tych, co nie wiedzą, że ci strzelają do nich z całej siły, a ci się chowają gdzieś tam za krzakami. I nie wiadomo, dlaczego nie odpowiadają ogniem za atakowanie. Okazuje się, takie są reguły. I to jest jeden przykład, wcale nie skrajny przykład tego, jak reguły biurokracji tych organizacji międzynarodowych robią z tej wyprawy nonsens. W ogóle jest pytanie, co tam Niemcy robią w tym Afganistanie, to jest w ogóle trzeba od tego zacząć. Jaki interes mają Niemcy, żeby być w Afganistanie? Jaki Amerykanie mieli nawet, bo dzisiaj w tej chwili emocji po 11 września, myśmy wszyscy myśleli, że jest powód, żeby tam być. Dzisiaj wiem, to jest nonsens. To jest wojna, która trwa ile? Dwa razy tyle, co druga wojna światowa. Zdajemy sobie sprawę, że obecność amerykańska w Afganistanie, wojna afgańska, to są dwie światowe. Czyli tam ile to już jest? No, mniej więcej. Znowu mówimy o ideach. No dokładnie. I gdzieś tam czas inaczej biegnie teraz i nasze umysły są tak bombardowane informacjami, że nawet nie zauważyliśmy, że minęło od 2001 roku 14 lat. Prawda? 13. To ja jeszcze dodam. To jest pierwszy film, to był ten, do którego muzykę pisał Jan, a drugi? A drugi, tak. A drugi to jest animacja. No i oni, ci nasi konkursowicze... Przepraszam, panie Jacku, ale... Ja skończę może tak? Szybko to. Komponują, mają mniej więcej 6 tygodni, żeby skomponować muzykę do obu tych filmów. Dlaczego są dwa? Bo zależy nam na wszechstronności warsztatu, żeby pokazać, jak inaczej pisze się do fabuły, inaczej pisze się do animacji, przysyłają to do nas. My wybieramy 10 finalistów i na nasz koszt sprowadzamy ich gdziekolwiek oni mieszkają. W tym roku są nominowani ze Stanów Zjednoczonych, Korei, całej Europy. Oczywiście bardzo dobrze, bo większość chyba połowa to są Polacy, to wielka duma, że mamy. Jesteśmy takim zagłębiem kompozytorskim. Jest szansa, że Polak wygra też. Teoretycznie. Oczywiście, że jest szansa. No i mamy wielki finał. Jest jury znakomite. Publiczność. Oglądamy całe 10 filmów. Oba. Czyli 20 w sumie. 10 prezentacji. Przedstawiamy każdego uczestnika. Znakomity brytyjski dziennikarz jest takim prowadzącym i po prostu na końcu dajemy nagrody. Nagroda jest podczas gali wręczana, a te dwa konkursy odbywają się w dniach poprzedzających. Tak, 12 prawda? Jest konkurs ten Instant, a 13 jest konkurs muzyki filmowej i 14 na gali wręczamy nagrody. 22 333 33 33. Państwo już wiedzą, na czym polega gala. Serdecznie zapraszam. Jest szansa spotkania pani profesor Spiwak. Także bardzo proszę, by państwo z nami się skontaktowali, bo inaczej no niestety nie będziemy mogli tych zaproszeń państwu przekazać. Chciał coś pan dodać, panie Jacku? Chciałem dodać, ponieważ pan Jan mówił o filmie In Between Worlds, Między Światami, polski tytuł. No i nie wspomniał, że polska premiera, uroczysta premiera tego filmu odbędzie się właśnie podczas Transatlantyku, w pierwszy weekend tego festiwalu. Będzie obecna reżyserka Fiola Dag, będzie obecny także autor muzyki siedzący koło mnie. No to niespodzianka. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. O konkursach porozmawialiśmy. No to co? To teraz spróbujemy jeszcze rozdać jedno zaproszenie na Echo. Nikt. Na galę pożegnania nikt. Może na jakieś losowe wyślijmy adres. Na pewno Trójka ma jakieś takie bazy adresów, prawda? Nie, to nie o to chodzi, żeby tak państwa zmuszać czy namawiać. No, to jest wielki prezent przecież. Tak jak się mleko przynosiło rano pod drzwi, tak można. I tu nagle zaproszonko. Nie. Jeszcze mamy jedną tylko propozycję z zaproszeniami, to jest kino kulinarne. Mamy tylko jedno podwójne zaproszenie. O kinie kulinarnym porozmawiamy za moment, za dokładnie 2 minuty, gdyż teraz kolejna prezentacja muzyki kompozytora, który zasiądzie przed gadającym fortepianem. To jest John Ottman. Tak. To będzie muzyka z X-Men The Second. Bardzo proszę. Thank you. Bardzo dziękujemy. Kompozytor tej oto muzyki będzie przed Państwem na festiwalu Transatlantyk, John Ottman. Panie Janie, kto jeszcze zasiądzie przed gadającym fortepianem, bo już tego tematu będzie Bruce Brockton, który wspomnieliśmy wcześniej. Oczywiście, tak. Naturalnie. Michael Price? Myślę, że Michael Price będzie siedział przed fortepianem. I to wszystko. Mamy trzy fortepiany. Ta listowość jest duża i z naszych dużych nazwisk oscarowych Alan Starski przyjechał wreszcie w tym roku porozmawiać. Z Alanem pracowaliśmy nad Placem Waszyngtona dawno temu. To był nasz pierwszy kontakt. Wspaniały człowiek, wielki fachowiec i też zależy nam, żeby... Bo czasami ludzie myślą, że festiwal Transatlantyk, ponieważ ja jestem kompozytorem, jest wyłącznie muzyce filmowej. Nic bardziej błędnego. Ja z nadmierną skromnością, tak powiem, trzymam tę część pod kontrolą. Naprawdę mocarstwem jest kino i pokazujemy zawsze 100-kilkadziesiąt filmów i wszystkie te inne programy, kino kulinarne, kino łóżkowe, dyskusje i tak dalej. To jest ta masa ogromna, która tworzy tę szeroką ofertę filmu. To dlatego się pisze, że wspomniałem Gazetę Wyborczą, która pisała, że festiwal Transatlantyk jest dla wszystkich i to jest jakby nasza duma, że potrafimy tak szeroko programować i trzymając jakość oczywiście w tych naszych departamentach licznych. No właśnie, jakość tego oto pożywienia, które Państwo zaproponują nam podczas pięciu kolacji, ale żeby zjeść pięć kolacji, trzeba najpierw pójść do kina. Na pięć filmów. No właśnie. I teraz pan Jacek i pan Jan, pan Jan i pan Jacek przedstawiają bardzo precyzyjnie, gdyż myślę, że akurat ta sekcja może być w jakimś stopniu moją sekcją, chociaż kontynuować będzie oczywiście Riko Jaźwiński. Znakomicie. Ja zacznę od konceptu, a potem Jacek opowie o konkretnych filmach. Koncept narodził się w Berlinie, zaprzyjaźniony ze mną Thomas Struck, którego poznałem kiedyś tam na festiwalu we Włoszech. Bra to jest miejscowość, gdzie wtedy była siedziba Slow Food i takiej filozofii jedzenia powoli i z namysłem i bardzo przyjemnie, ale jednocześnie jedzenia, które jest czyste, wolne od chemii, wolne od genetycznej modyfikacji i też jedzenia, które się gotuje z produktu, który nie jest masowo wytwarzany. To jest też bardzo ważne, żeby jakość tego była bardzo wysoka. I to jest taka filozofia, która przeszła do Berlina i tam Tomi założył ten program. I program polega na tym, że przez kilka nocy ogląda się filmy i po każdym filmie cała publiczność z seansu idzie do restauracji festiwalowej. I tak jest u nas. I kucharz znakomity zawsze, bo wybierany bardzo starannie, gotuje kolację połączoną z filmem. Połączoną jego fantazją, jego kreatywnością. To nie jest jakaś prosta kopia, że jak jest film chiński, to musi być koniecznie chińszczyzna, ale może być chińszczyzna, prawda? I to jest program, który zrobił zawrotną karierę w Poznaniu, bo na czym on polega? Ma bardzo taki mocny w sobie, ma treść bardzo, bardzo taką wysoką, bo mówiłem wcześniej o tym, że zdrowy, czysty produkt, lokalny produkt, jedzenie to jest jakby ta podstawowa forma wejścia w zdrowie czy w chorobę. Jeżeli jemy długo bardzo rzeczy bardzo szkodliwe czy bardzo niezdrowe, zatrute, no to wcześniej czy później zapłacimy za to cenę. Z kolei, kiedy jemy zdrowo i żyjemy zdrowo, to są dla społeczeństwa ogromne korzyści. My traktujemy jedzenie jako bardzo poważną część naszego programu i ten program, to jest pięciodaniowa kolacja, gotowana do poszczególnych filmów, zawsze ściąga komplet i to się sprzedaje w ciągu 15 minut. To jest nasz taki program robiony razem z Berlińskim Festiwalem. To jest też jakby powód do dumy, że potężny festiwal wybiera nas jako partnera i robimy razem z nim. My, Berlin, my i San Sebastian Festiwal robimy ten program, czyli kino kulinarne. Proszę Państwa, jedno podwójne zaproszenie na kino kulinarne, przepraszam bardzo, na kino kulinarne Właśnie tutaj pochłaniałam owoce w trakcie, kiedy ja. To jest późno w nocy, dajmy nie, też, nie, tu chodziło o ten smakowity temat, więc nie mogłam się opanować. Dobrze, więc mamy jedno podwójne zaproszenie na jeden z pięciu wieczorów do wyboru i do ustalenia z organizatorami, ale zapisać się bezwzględnie trzeba, ale absolutnie rozmawiając z nami przez telefon na antenie, proszę Państwa, na antenie. Także proszę nie liczyć tutaj na dobroć i wyrozumiałość Wojtka Dorosza, bo już skończyła się ta dobroć i wyrozumiałość. 22 333 33 33. A teraz o szczegółach i dowiedzą się Państwo, na co my Państwa zapraszamy. Ja już wiem, które filmy chciałabym zobaczyć. A które? Dwa ostatnie. A widzi pan? Dobrze, ale najpierw zaczynamy od tego pierwszego wieczoru, który jest, którego oto sierpnia? A mogę od ostatniego? A proszę, od ostatniego. Zacznijmy od ostatniego. Chciałbym pierwszy na końcu przedstawić, ale może powiem na początku, czym różni się tegoroczne kino kulinarne od tych, które mieliśmy okazję przeżywać tak naprawdę, ponieważ wiadomo, że uczta dla oka, uczta dla podniebienia, to musi być jedno wielkie przeżycie, które mogliśmy przeżywać przez trzy ostatnie lata. Myśmy do tej pory w sekcji kina kulinarnego stawiali przede wszystkim na filmy dokumentalne, powiedzmy w takim stosunku 60-40, 80-20 względem fabuł, ale nie w tym roku. Proszę Państwa, w tym roku będą cztery fabuły, z czego jedna to będzie klasyka kina absolutna i jeden film dokumentalny. No dobrze, no to zacznijmy. Zacznijmy od tej klasyki, to są dzisiejsze czasy Charlesa Chaplina. Film, który pokażemy także w naszej sekcji, czyli retrospektywie właśnie tego wybitnego reżysera, ale o tym może powiemy później. To jest film, którego tematem jest bieda, ale proszę się nie spodziewać, że dostaną Państwo na kolacji suchy chleb i wodę, chociaż chrupkie pieczywo, z tego co pamiętam, tam też będzie, jako jedna z przystawek, oczywiście pięknie ozdobiona. Także Charles Chaplin, dzisiejsze czasy na otwarcie sekcji kino kulinarne na Transatlantyku. Będzie także, jeśli już mówimy o fabułach, Final Recipe. To jest film nawiązujący do tych modnych obecnie talent shows telewizyjnych typu Wyłoń najlepszego kucharza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bohater tego filmu bardzo chce tym najlepszym kucharzem zostać. Podszywa się pod uczestnika, który z pewnych względów nie mógł wziąć w tym programie udziału, a dalej pojawia się wątek romantyczny, pojawia się wątek familijny i to jest naprawdę bardzo przyjemny film dla całej rodziny. Serdecznie polecamy. I w zasadzie te wszystkie filmy fabularne są bardzo przyjemne, ponieważ Zone Pro Side, wielki przebój kina azjatyckiego ostatnich lat, to jest z kolei film o rywalizacji trzech tajwańskich kucharzy, ale żeby nie było tak zabawnie i tak słodko, to jest rywalizacja bardzo mocno naznaczona kryzysem ekonomicznym. Także nawet te społeczne wątki się do kina kulinarnego u nas przenikają. Smak Curry to jest film, który znacie Państwo już z polskich ekranów. Tutaj też historia romantyczna, ponieważ kobieta, która przyrządza bardzo, bardzo, bardzo wspaniałe posiłki dla swojego męża. No, jeden z tych posiłków trafia omyłkowo do innego mężczyzny, no i to prawda, miłość rodzi się przez żołądek. Natomiast ten jedyny rodzynek dokumentalny, o którym wspomniałem na początku, to jest film Łańcuch pokarmowy, produkowany przez Ewę Longorię. I to jest obraz, który opowiada o zbieraczach owoców ziemi, jeśli tak to mogę nazwać, w Stanach Zjednoczonych, o bardzo smutnym losie tych zbieraczy i o, no, co tu dużo mówić, wyzysku, na jakim opiera się amerykańskie rolnictwo. Natomiast co jeszcze różni to tegoroczne kino kulinarne od ubiegłorocznych, to jest fakt, że w tym roku najbardziej uzdolniony kulinarnie widz będzie mógł zostać jednym, no może nie z szefów kuchni, ale z pomocników szefa kuchni. Razem z firmą Piotr i Paweł zorganizowaliśmy konkurs. Uczestnicy tego konkursu przysyłali nam swoje przepisy. Profesjonalne jury te przepisy oceniało. Mamy w tej chwili szóstkę finalistów i któryś z nich podczas jednej z kolacji w Transatlantic Restaurant będzie mógł pomóc tegorocznym szefom kuchni, a w tym roku są to. O, i za tym, przepraszam, o tym za moment, ponieważ zatelefonował pan Zbigniew. Bardzo pana przepraszam za presję, którą wywarłam, ale mam nadzieję, że miło panu będzie przez moment z nami porozmawiać. Nade wszystko z panami, naszymi gośćmi. Panie Zbigniewie, dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Jaką ma pan propozycję? Wybrał pan sobie już któryś z tych wieczorów? Czy za szybko podawaliśmy? Czy mamy... tych kilku latach, kiedy tam byłem, zobaczenia na nowo tego od strony zupełnie innej kuchni. Kuchnia jest bardzo specyficzna w Indiach, stąd myślę, że to będzie ciekawe przeżycie. Nie dość na samym seansie, a również potem na kolacji, także menu się zapowiada bardzo fascynująco. No bardzo dziękujemy, panie Janie. Czy cieszy się pan, że będzie pan gościu pana Zbigniewa? Ale bardzo, bardzo się cieszę. Zapraszam panie Zbigniewie i będziemy gotować także dla pana. I już bezpłatnego. Dziękuję. Tak jest. Serdecznie. Wpisujemy pana na listę gości zaproszonych. Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia na Festiwalu Transatlantyk. A teraz rozmawiamy o właśnie o tej drugiej części, bo o filmach przed chwilą pan Jacek opowiadał, a teraz o tej drugiej części, czyli o tym, jak zorganizowane jest to kino, przepraszam, jak zorganizowana jest to kuchnia i restauracja kulinarna. Nowość czy nową polega na tym, że nie jeden kucharz, tylko no właśnie, jest bo ich bardzo w pierwszym wiele. Roku Wojciech Amaro, zanim stał się narodową gwiazdą, myśmy już tę gwiazdę odkryli dzięki uprzejmości z tą wspólnych przyjaciół. Mówimy o oczywiście o Michelinie. O, dokładnie. Ale później poszliśmy inną drogą. Teraz codziennie gotuje kto inny, co wprowadza fantastyczną atmosferę konkurencji i też zmieniającego się stylu, prawda? Dość ciekawe, że dajemy sobie, każdy wieczór dajemy innemu kucharzowi. Mamy tych wieczorów pięć, prawda? Znaczy mamy pięciu, co najmniej pięciu kucharzy. Sami oni parami robią. To jest przynajmniej jest więcej. Pan Jacek może pomagać. No jasne. No i... Nie w gotowaniu, tylko w... Ta restauracja jest wyjątkowa. My robimy w bardzo pięknym namiocie klimatyzowanym, gdzie sadzamy 150 osób, mniej więcej. Dlatego, to jest na Wildze, ten namiot? To jest tuż obok kina, także idzie się z kina 30 metrów. Multikina, tak? Multikina 51, obok jest Wilda, także trop jak najbardziej prawidłowy. Okay. To jest bardzo ważne, żeby publiczność miała bardzo blisko, żeby to po wyjściu z kina parę metrów i była w restauracji. Po pierwsze, to jest długi wieczór, pamiętajmy, po obejrzeniu filmu jemy pięciodaniową kolację, więc ten to jest dystans, bardzo slow. To jest bardzo slow. I tylko pora wakacyjna sprzyja oczywiście. Natomiast nam zależało, żeby są to, to tak samo jak Berlińczycy. Bardzo blisko musi być restauracja kina. I dlatego postawiliśmy namiot, bo nie było żadnej innej, która była na tyle blisko, żebyśmy mogli i tak dużej restauracji. I tak duże właśnie. Pamiętajcie państwo, żeby nakarmić w jednej chwili podać 150 dań. To jest sztuka. I to przygotowanych jest, na naszych oczach. Na naszych oczach, bo tam się gotuje. My widzimy to, kamery rejestrują na dużych ekranach. Widzimy jak kucharze zmagają się z materią i jaką precyzją, z jaką starannością komponują potem i talerze. I potem jest cała armia kelnerów, która wnosi w takim szyku, prawda, bojowym te dania, w jednej chwili je stawiają. I to jest naprawdę niełatwe, żeby podać szybko tej jakości jedzenie 150 osobom. Także to trochę trwa, a jednocześnie dochodzimy co roku do coraz większej wprawy. Ta nasza kelnerska drużyna jest coraz bardziej sprawna, także to wygląda jak taka trochę manewry wojskowe. No właśnie, tak. Wojsko. W bardzo ładnych mundurkach oczywiście pokojowych. Panie Jacku, czy mogłabym jeszcze prosić o doprecyzowanie, bo wiem, że na przykład jest taki główny menedżer tej całej kuchni waszej transatlantyckowej. To są szefowie kuchni nasi, oni się faktycznie... Ale jest jedna osoba, tak, pan Dziamski. O właśnie. Pan Dziamski jest naszym menedżerem. Natomiast ja może przedstawię szefu kuchni, żeby państwo wiedzieli, kto będzie serwować te posiłki podczas całego festiwalu. Bo teraz kucharzy nazwiska są powszechnie znane. Znaczy, gwiazdy roka i natychmiast. No, ale to są prawdziwe gwiazdy, żeby nie było. Final Recipe to jest film do którego właściwie autorską wersję kulinarną przyrządzi Kuba Korczak. To jest ekspert kulinarny TVN24, a współzałożyciel takiego przedsięwzięcia Food for Friends i idei, jeden z głównych krzewicieli idei Slow Food Polska, czyli idei, która nam jest od wielu lat bardzo bliska. Jeśli chodzi o film Dzisiejsze Czasy, Charlesa Chaplina, no to tu mamy parę faktycznie. I to jest pierwszy wieczór teraz. Tak, to jest pierwszy wieczór. Robert Czupek, przepraszam bardzo, czyli Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów oraz Jacek Fedde, Bazar 1838, Poznań. Zone Pro Site, czyli kuchnia dalekiej Azji. To jest bardzo ciekawa postać. Ewa Olejniczak, czyli kobieta, która w wieku 16 lat była już uczennicą samego Kurta Schellera. W wieku lat 27 została najmłodszą szefową kuchni i chyba jedyną szefową kuchni pięciogwiazdkowego hotelu w Polsce, czyli warszawskiego Sheratona. No a podczas festiwalu ugotuje dla nas dania inspirowane właśnie tym filmem. Pan, który wygrał bilet na smak kary, zje potrawy kuchni Ewy Maliki Szyc-Juchnowicz. Znowu kobieta. Znowu kobieta. To jest ważne, bo myśmy długo byli oskarżani, że my dyskryminujemy kobiety i zadaliśmy sobie trud, żeby gdzieś tam znaleźć wybitne kobiety. I to jest potwornie ważne. Ja nie zgadzam się z tą teorią, czasami lekkomyślnie wygłaszaną, że dobry kucharz może być tylko nic bardziej błędnego. Kobiety gotują równie dobrze, tylko trzeba zadbać o to, żeby one mogły gotować. Myślę, z reguły one za bardzo gotują, prawda, że dzisiaj czytaliśmy jakąś statystykę książkową, że chyba 90% kobiet w domu gotuje. No, więc, w kuchni matriarchat nadal panuje. I dziwne, gdyby wśród tej grupy nie było wybitnie gotujących kobiet, więc można je zobaczyć u nas na festiwalu Transatlantyk. Tak, wybitnie gotująca pani Ewa przyjdzie do nas z Pomorza, konkretnie z Gdyni, restauracja Malika i łańcuch pokarmowy, jedyny dokument w tym gronie, Piotr Markowski, jadalnia Poznań, czyli daleko nie będzie miał. A czy będzie można porozmawiać też z kucharzami? Ja z tych moich spotkań transatlantykowych bardzo miło wspominam spotkanie z jednym z panów gotujących. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale to była jedna z ciekawszych rozmów, jakie mogłam była przeprowadzić w radiu, zazwyczaj o teatrze, o tych rzeczach, tam o książkach, aż tu nagle o kuchni. No co za fascynujący temat. Odkryłam to, przepraszam bardzo, lepiej późno niż wcale. To jest też ważne, żeby festiwal nigdy nie był za duży. Prawda? My jesteśmy dużym festiwalem, ale jednocześnie bardzo dbamy o taki bliski kontakt, że można z każdym porozmawiać. Na tym to polega, że nasi goście, nawet ci tacy bardzo uznani, sławni często, oni zawsze dają nam tę możliwość, że z nimi można rozmawiać, czy jest się dziennikarzem, czy jest się studentem. Zawsze stwarzamy te możliwości bardzo bliskiej rozmowy. Przyjeżdżają też polskie gwiazdy, będzie Grażyna Szapolska, będzie producent polski duży, bardzo Michał Kwieciński, który przed chwilą miał na stadionie Miasto 44 i tak dalej. Są też przedsiębiorcy natchnieni, Piotr Felkel, stary przyjaciel, który... O właśnie, zapomnieliśmy o Piotrze. No właśnie, musimy o nim powiedzieć, bo to jest natchniony człowiek, który swoją energią napędza pół miasta i jeden z największych też takich od początku przyjaciół festiwalu Transatlantyk. Kino łóżkowe powstało jako taki produkt jednego lunchu. Piotr i ja siedzieliśmy przy stole i on pokazał mi łóżko, które jego firma wyprodukowała i powiedział, że to jest łóżko, które ma ekran, które ma możliwość bycia takim pokojem naprawdę całym, jak się je nawet zasunie. I wpadliśmy na pomysł razem, że zróbmy z tego kino, że niech to będzie taka odległa parafraza kina samochodowego amerykańskiego, tyle że dużo ciekawsza, bo kino łóżkowe oddaje esencję duszy Polaka. Słyszą państwo, Polega to na tym, że tak, to kino ma to łóżko ma 2 metry na 2 i ona ma zasłonki i własny ekran. Każdym pokoiku sypialnym się mieści. No tak, ale każdy może mieć prywatność, zasuwamy sobie to nasze łóżko i mamy mały pokój. Jesteśmy absolutnie izolowani i Polak to kocha, albo się odsuwamy i jesteśmy częścią społeczności dużej. Bo jest kilkadziesiąt tych łóżek i Polak też to kocha. Więc jedni kochają być razem, to sobie odsłonią, a inni kochają się tam zamknąć w sobie. No to sobie zamkną, będą oglądać. I też różnica polega na tym, że w kinach takich plenerowych jest jeden wielki ekran i wszyscy na niego patrzą, a u nas każdy ma własny ekran. Tyle, że oglądają ten sam film. Czyli doświadczenie jest identyczne, ale można tego doświadczać w innej przestrzeni. To łóżko można sobie tam jakoś urządzić. 2 osoby wchodzą, 3, 4, przynoszą jedzenie, piją. Ale trzeba być grzecznym oczywiście. Nie, no wiadomo, to jest obowiązek kultura poznańska, prawda, która jest ugruntowana bardzo. A czy mogę pana Jacka zapytać, gdzie mieści się kino łóżkowe? Tak, kino łóżkowe będzie mieścić się na Placu Wolności. To będzie kilkadziesiąt łóżek, no i to jest takie serce Poznania. Jeśli ktoś z państwa nie był w stolicy Wielkopolski, to jest miejsce, które, no jak ja pamiętam, bo ja pochodzę z Poznania, przez wiele lat było niezbyt wykorzystywane, aż tu nagle... Śpiące, troszeczkę, mm-hmm. ale z olbrzymim potencjałem. Aż tu nagle kilka lat temu faktycznie te wszystkie festiwale zaczęły powoli i systematycznie przenosić się na Plac Wolności. No nie no, wszystkie, już... nie wszystkie. No Malta i Transatlantyk. Ale, tak. Nie tylko Animator też także ja na Plac Wolności. No, zaczęli oczywiście. No a rok temu, kiedy nasz klub festiwalowy na Placu Wolności się mieścił, była taka sama pogoda jak teraz, bo było po 30 parę stopni w ciągu dnia, po 24 stopnie 5 w nocy. No i muszę powiedzieć, że ludzie, którzy byli wtedy na festiwalu, a byli no wszyscy, bo jakoś tak to wyszło, że cały Poznań pojawił się na Placu Wolności, no do dzisiaj to wspominają, że faktycznie udało nam się to znakomicie zorganizować i już pytają się, co z tegorocznym klubem festiwalowym, a my mówimy, będzie. Właśnie tak. No i tam właśnie łóżka i tam właśnie to, o czym... Ale więcej. Łóżka tak, ale mamy też schody. Budujemy własne schody. Spanish steps, czyli jak polsku mówi schody hiszpańskie, jak się nazywa też rzymskie schody. Rzymskie schody, oczywiście. I jest taki piękny budynek Arkadien w Placu Wolności, który jest niedostępny z strony placu. I my to zmieniliśmy na czas festiwalu. Budujemy gigantyczne schody, które mają też do sobie taką... Na tę antresolę, tak? Tak, dokładnie. I tam się wchodzi do klubu festiwalowego. I te schody są oblegane masowo przez setki ludzi, młodych głównie, którzy tam siedzą, patrzą na plac, za to kino łóżkowe. Zaraz poniżej dzieje się silent disco, czyli ludzie tańczą, tylko nie wiemy dlaczego, bo nie słyszymy muzyki, bo oni ją słyszą, mają słuchawki na uszach i tańczą do, czasami nawet do różnych rytmów, bo takie słuchawki mają taki przełącznik i można wybrać jeden z trzech programów. Są DJ, jest ich trzech i każdy gra co innego. No więc mamy tłum, który rusza się w rytmie trzech różnych muzyk, w różnych proporcjach, prawda? Bo gdzieś tam teoretycznie jeden z DJ-ów może być tak wyjątkowo poprawny, że wszyscy się przełączą, no tak. Będą w jednym rytmie. Ale to jest fascynujące, bo to jest zawsze nieprzewidywalna energia. I to razem tworzy taką wyjątkową dynamikę tego Placu Wolności, gdzie ludzie po seansach, po koncertach przychodzą i spędzają tam noc prawie całą, bo to się kończy nad ranem. No tak, jeszcze stosunkowo krótkie noce, tak, więc wielka przyjemność. No, oby utrzymała się rzeczywiście pogoda. Klub festiwalowy coś jeszcze oferuje? Możemy coś Państwu na ten temat powiedzieć? Kończymy za 6 minut? No, będą epizody, tam jakieś małe koncertowe rzeczy, ale to na razie nie mówimy, bo to jeszcze tam dopinamy i to są rzeczy improwizowane też często. Natomiast możemy spokojnie powiedzieć, ponieważ już jest 1 sierpnia. Tak. A to jest ważna data dla widzów Transatlantyku, ponieważ już od dzisiaj, od godziny 10 rano można kupować bilety na wszystkie seanse naszego festiwalu. No poza kinem łóżkowym, które to bilety się wyprzedały, jak zawsze to bywa w mgnieniu oka. I ważna informacja dla Państwa, jeśli chcecie Państwo kupić bilet na seans w Multikinie 51 w Muzie lub w Pałacowym, można to zrobić dzisiaj od godziny 10 rano, zarówno za pośrednictwem strony www, jak też można osobiście przyjść do kas i nabyć bilet. Natomiast jeśli chodzi o seanse darmowe, ponieważ jak już wspominaliśmy, mamy kilka sekcji nieodpłatnych, należy odebrać darmowe wejściówki na jeden dzień albo w dniu danego seansu od godziny 11 dnia poprzedzającego. No i radzimy faktycznie, żeby tego dnia poprzedzającego się udawać, ponieważ czy to na sekcję DOCS, która jak wiadomo gromadzi najciekawsze dokumenty na naszym festiwalu, czy na sekcję ECO, jak już wspominaliśmy, te bilety rozchodzą się naprawdę w mgnieniu oka. Wspomniał pan Jacek o różnych kinach, bo to rzeczywiście nie tylko multikino. Muza to takie malutkie kino? Muza to jest kino... Tak, to chyba jeszcze jest najstarsze bez przerw działające kino w Polsce. Ono już ma ponad 100-letnią tradycję. 106 lat ma w tej chwili muza, teraz sobie przypomniałem. Działa bez przerwy. To jest kino mieszczące się przy ulicy Święty Marcin, takiej głównej alei miasta Poznania. To jest kino kameralne, to jest kino no, kultowe absolutnie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to ja wiem jako poznaniak, że tam niejedno małżeństwo powstało w muzie. Tam naprawdę w latach 70-tych, 80-tych to było miejsce, gdzie można było obejrzeć filmy, których no, nie sposób było zobaczyć gdzie indziej. I zresztą teraz też tak jest, bo to jest taka ostoja ambitnego repertuaru w Poznaniu. Kino ma 200 miejsc i tam pokażemy seanse w ramach kina trzeciego wieku, o którym już mówiliśmy. No i tam pokażemy jedną z moich ulubionych sekcji, czyli kino klasy B i inne szaleństwa. Najbardziej zwariowana sekcja na festiwalu, która w tym roku opowie o zombie. o nieumarłych, ale opowie w nieco inny sposób niż do tej pory nas kino przyzwyczajało, czyli nie będzie tylko kina grozy, nie będzie tylko latających kończyn, będzie na przykład komedia romantyczna o zombie, będzie na przykład komedia rodzinna o zombie, będzie dokument o zombie, będzie dramat egzystencjalny o zombie. Tak, dobrze, że pan o tym mówi za 8 druga. Życzymy państwu miłych snów przy okazji. I jest jeszcze trzecie miejsce. Kino pałacowe, to jest... czyli właśnie CK Zamek? To jest tak, to jest też CK Zamek. Pałac, inaczej mówiąc zamek, tak? Zamek, tak. Zamek ma dwie sale kinowe de facto, sala wielka, w której odbędą się wspomniane przez nas gale otwarcia i zamknięcia, no i kino pałacowe, które będzie wyświetlało dwa seanse dziennie. No i tam też będą zombie. Tak się dziwnie złożyło, ale będą zombie o godzinie 22 albo 22.30. Natomiast co ważne, o godzinie 20 codziennie przez 7 dni Transatlantyku będzie można obejrzeć tam filmy Charlesa Chaplina. Charlesa, nie Charlie'ego, ponieważ tutaj bardzo ważne, że doceniamy reżysera, a nie postać, jaką on sobie sam wykreował. I to jest o tyle fajne dla ludzi, którzy kochają kino i kochają także to kino nieco starsze, tak jak ja na przykład, ponieważ pokażemy artystyczną drogę Chaplina, jak ona rozwijała się od, prawda, tych jego niemych filmów, które do dzisiaj wspominamy, kiedy no, kojarzymy jego postać, jego nazwisko, aż po filmy, no, na przykład jak Pan Verdi, czyli taki no, niby komedia kryminalna, ale troszeczkę pastisz, troszeczkę eksperyment, poprzez Światła Rampy, które są no, dramatem pełną gębą, aż skończywszy na Hrabinie z Hongkongu. I co ciekawe, Chaplin to był człowiek, który bardzo nie lubił zmian w kinie i myślę, że gdyby żył dzisiaj, to na pewno nie poszedłby na Awatara i na inne filmy 3D. A tymczasem my podczas naszego przeglądu pokażemy, że to jest człowiek, który w ciągu 30 lat no, z okładem drobnym potrafił od kina niemego, którego był jednym z ostatnich takich bastionów, przejść aż po duży panoramiczny film z wielkimi gwiazdami typu Marlon Brando i Sophia Loren, czyli Hrabinę z Hongkongu, którą pokażemy na finał. Już zazdroszczę Rickowi, jak będzie miał no właśnie, możliwość... Tak, rozmawiać z Jackiem na te tematy. Jan A. Kaczmarek na finał już. Ja chciałem dodać tylko jedną rzecz, bo gala otwarcia, która zaczyna wszystko. My tam przedstawiamy nową orkiestrę, którą nazywamy Transatlantic Symphony Orchestra. Z najlepszych muzyków poznańskich budujemy orkiestrę symfoniczną. Dyrygować ją będzie Monika Wolińska. Tym razem kobieta. Tak, w ogóle to jest taki dla nas rok kobiet. Ja uważam, że kobiety to właśnie powinny rządzić światem, bo one robią to mądrzej, spokojniej, wojen byłoby mniej. No więc zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie Transatlantyk wierzy w parytety, to znaczy w jakieś rozsądne proporcje, które się powinny naturalnie kształtować. Jak się nie kształtują, to my im pomagamy. Proszę państwa, no i tyle radości na 3 tygodnie przed końcem wakacji. Zaczynamy za 2 tygodnie. Przepraszam, zaczynamy za tydzień, a kończymy za 2 tygodnie, czyli od daty 8. Od 8 do 14. Poznań jest tym miastem, gdzie trzeba być. W tym czasie na pewno. Na pewno. Bardzo dziękuję panu Jackowi Snopczyńskiemu. Kolejne z panem spotkania u Rika i z Kasią Worowiecką. Zazdroszczę im, bo jest pan świetnym rozmówcą. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Ja dołączę do państwa. Dodam jeszcze, że pan Jacek debiutował w tym studiu. Także tak. Poradził sobie pan świetnie. Bardzo, bardzo panu gratuluję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy częściej. Ja tracę głos tradycyjnie o tej porze roku, ale dołączę do państwa w drugiej części festiwalu. Mam nadzieję, że Jan zechce mnie podejmować. Bardzo tak. Chociaż jak zwykle czekamy na przyjazd twój i w ogóle trójki, bez której sobie nie wyobrażam. Oczywiście, a my sobie nie wyobrażamy już teraz sierpnia bez trans. Z tobą, Janie, mam nadzieję spotkać się bardzo cię przepraszam, ale to będzie niestety bankiet. Nie zabiorę ci całego bankietu. Tak przynajmniej na chwilkę, bo wtedy mam trójkę pod księżycem. Mam co 2 tygodnie, no nie mam wyjścia. Zapowiedzieliśmy, a teraz podsumuję. Ja zachowam przytomność umysłu na ten moment podsumowania festiwalu na bankiecie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam państwa. Nasze studio będzie w hotelu Andersia. To bardzo miłe miejsce. Nie wiem, czy ja dobrny do końca. Irenka Dan zrealizowała, Wojciech Dorosz pomagał. Ja jestem Barbara Marcinik i raz jeszcze kompozytor, który zaczynał nasze wydanie. To jest Michael Price z gadającym fortepianem. On tym razem w swoim słynnym przebojowym utworze muzycznym do serialu Sherlock Holmes, seria druga. A go będzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 714. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Just a will to find a different path.